Pareidolia. Maciej Rok by się tutaj odnalazł. Maciej Rok? Maciej, a no przecież, on jest Trocki. On powinien prowadzić to. Strocki. Ze Strocka. Rocki on nas nie oszukał, kurwa, wszystkich. No, wszystkich. Wyjebał sobie trzy słowa. Dlaczego? Trzy z litery. Co? A o co chodzi? No bo z prowadził Idolia. Tak. A czy jakaś para wygrała kiedyś Idolia? Para Idolia? Chyba wygrała. Sisters odpulili. Wojewódzki jej odrzucił. Odpalili je przed czasem. Odpulili by. Siostry. Niezły wy tu macie burdel, siostry. Para Idolia. Odchodzę od zmysłów Teresy. Nie w smak mi żaden dotyk chyba. Mama z Bergera. Czuję, że nie umiem spojrzeć prawdzie w oczy. A jest taka, że nie wiem jak żyć, nie wiem gdzie iść i po co. Po szybkim no to drinki nocą. Mój obraz jak Caravaggio, bo jest zbyt ostry. Życie to parę chwil, jesteś w nim jak wilk z Wall Street. Chciałbym odbić się od codzienności, uciec. Zostawić z tyłu parę powinności, uciech. I kurwa przyrzekam, chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka. Poza raczkującym fejmem nawet się tym nie przejmę. Po kłosie biorę beat i jadę z nim jak Paul Walker na koncert. Po szosie aż zechnę, nigdy nie będzie jak wcześniej. Ta stagnacja sprawia, że załamuję ręce jak szpila, gdy wbija na ring. Gdy SB mafia nawija, zabija to jakby Dejani raszyła ci tis. Nigga please, jebać to, cały ten syf mnie dobija w pysk. Rap, nie mam siły. Nie mam siły. Cały ten świat jest kurewskim oszustwem. Rozsypuję szczęście na potłuczonym lustrze. Śmieszne, poszedłem dalej od Zaratustry. Śmieszne, przynajmniej przestałem być pełen pustki. Ludzie przychodzą i odchodzą dalej. Jak tu jest miejsce na twoje porównanie. Ja nadal czuję, że mnie ciągnie w próżnię. Ekliptyka, ale o tym może później. Szczęście to dobry szlak, moja droga. Wcieliliśmy to w życie, to jak yoga. Traktuję cię jak powietrze, ekologia. Nie, że hashtag, po prostu ekologia. Nadal nie wiem, co możemy jutro zastać. Ale moje ramię posłuży temu za punkt oparcia. Nadal nie wiem, czy mam wszystko, czy nic. Gdy patrzę na ogień i czuję się jak Victor Freeze. Czuję się jak Victor Freeze. Czuję się jak Victor Freeze. Wciąż się biję z myślami, choć to starcie jak Dawid i Goliat. Wszędzie widzę twoją twarz. Parę Idolia. Wciąż się biję z myślami, choć to starcie jak Dawid i Goliat. Wszędzie widzę twoją twarz. Parę Idolia.